تطيع لها قضاء فحينئذ تأتي الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل جلالہ جب کسی قوم قبیلے یا کسی ملک والوں کو عزت دینا چاہتے تھے, انہیں کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہتے تھے, ان میں ایک محنت کرنے والا آتا, ان میں ایک نبی اور رسول آتا جو انہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کی محنت کرتا, گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے جان توڑ محنت کرتا. اس کی محنت سے ایک طبقہ جو اس کی آواز سے لبیک کہتا وہ اللہ کے نزدیک عزت پاتے دنیا میں آخرت میں, اور جو اس دعوت سے ٹکراتے تھے اللہ جل جلالہ انہیں حالات اور برباد فرماتے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں ابد الآباد کے لیے. اور انبیاء علیہ السلام اسی وقت آتے ہیں جب انسانیت غلط راستوں پہ چل کر اپنی آخرت کو بگاڑ بیٹھتی ہے اور یقین کی مایا ضائع ہو جاتی ہے اور یقین غلط چیزوں پہ چلا جاتا ہے. حالانکہ یقین کامل یقین صادق وہ نعمت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو اللہ تعالی نے یقین اور عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں بنائی, اللہ سے یقین اور عافیت مانگا کرو. جب انسانیت کا یقین بگڑتا تھا اور چیزوں پر آ جاتا, آخرت کو بھلا بیٹھتے اور مالک کے کائنات کو بھلا بیٹھتے اور دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں پہ یقین جم جاتا, اس وقت اللہ کی طرف سے رسول آتا اور وہ انہیں اللہ کی طرف کو بلاتا جن چیزوں کو اور جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا کے اسباب کو خدا اور الہ بنا کے چل رہے ہوتے تھے, اس کے مقابل میں اللہ کا نبی اللہ کی طرف پکارتا فقل فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. سب سے پہلے رسول کی دعوت ان کی قوم میں گونج رہی ہے کہ کیا ہوا تمہیں, میں تمہیں ایسے رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور ایسے رب سے تمہارا تعارف کروا رہا ہوں, اگر اس کی طرف کو جھکو اور استغفار کرو تو تمہارے اوپر بارشیں آئیں گی, موسلا دھار باغات بجائے گا وہ اللہ تمہارے لیے, کھیتیاں اگائے گا تمہارے لیے, مال دے گا تمہیں, اولاد دے گا تمہیں, جس نے تمہیں وجود بخشا وہ تمہیں یہ ساری چیزیں دینے پر کیسے قادر نہیں. الم کرو کئی سفل اللہ سبا سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے نہیں میں اس اللہ کا دائی ہوں جس نے زمین آسمان کو اوپر تلے بنایا اور آسمان اور زمین کے بیچ میں سورج اور چاند کو چمکایا. سورج دن کو لاتا ہے اور چاند رات کو روشن کرتا ہے. جو اللہ اس نظام کو چلا سکتا ہے تمہاری ضرورتوں کا بھی کثیر ہے وہ اللہ جس نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. میں اس اللہ کا داعی ہوں جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, زمین سے نکالا, زمین میں لوٹائے گا اور پھر وہیں سے نکالے گا. آس بن وائل سامی یا ولید بن مغیرہ یا امیہ بن خلف, ان تینوں میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ہاتھ میں پرانی سی ہڈی, پرانی بوسیدہ بالیدہ ہڈی آپ کے سامنے یوں کیا, کہا تو کیا کہتا ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا, وہ یہ رمیم یہ بوسیدہ اور بالیدہ ہے اور اسے یوں مسئلہ مسلا اور یوں ہوا میں اڑا دیا. اسے کیسے زندہ کرے گا, اسے کیسے زندہ کرے گا؟ حضور نے فرمایا میرا رب اس کے ذرات کو جمع کر کے اسے بھی زندہ کرے گا, تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو اتارا کہ کہو اس سے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اس سے کہیے یہ ہمیں مثالیں دیتا ہے, اپنی خلقت کو بھول گیا جب ہم نے اسے عدم سے وجود بخشا. جس رب نے عدم سے اس کو وجود دیا وہی رب زمین کے ذرات میں سے جمع کر کے اسے کھڑا بھی کرے گا, زندہ بھی کرے گا, اٹھائے گا بھی صحیح. اللہ پاک کی طرف انبیاء کی دعوت چلتی ہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ جن چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں وہ ان سے نکلنا نہیں چاہتے, خواہشات کو قربان نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے مقابلے میں انبیاء انتہائی شفقت کے ساتھ, انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی رحمت کے ساتھ راتوں کو روتے ہوئے ادینے پھرتے ہوئے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا, یا اللہ میں تو دن رات پھرتا رہا اور لوگوں کے سلوک سے وہ بدل نہیں ہوتے, لوگوں کے سلوک سے ان کی ہمت سست نہیں پڑتی. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واقروا واستكبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اے اللہ میں جب انہیں پکارتا کہ ان کا بھلا ہو جائے تو انہیں موت کر دے, انہیں ان کی بخشش کر دے, وہ کانوں میں انگلیاں دیتے, منہ کو ڈھانپ لیتے اور مجھ سے بھاگتے اور دور ہوتے چلے جاتے, لیکن پھر بھی میں انہیں مجموعوں میں جا کے پکارتا رہا, ایک ایک کو ملتا رہا, مجموعوں میں جاتا رہا, افراد سے ملا, اقوام سے ملا, سب سے ملتا رہا. انبیاء کی دعوت اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتی ہے, لوگوں کو دیکھ کر اور نتائج سے متاثر ہو کر نہیں ہوتی. اللہ کا امر ان کے لیے محرک ہوتا ہے, اس لیے وہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں, اور اللہ پاک کے ہاں بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے, پھر نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے. اس دل کو اللہ دیتے ہیں, اللہ پاک عاجز نہیں, پکڑنا چاہیں تو آن کی آنکھ میں پکڑ لیں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, کیا جو مکر دنیا میں کر رہے ہیں اور برائیاں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ زمین کو حکم دوں اور زمین انہیں نگل جائے اور انہیں زمین میں دھسا دوں؟ اور یا عمر آزاد میں نہ شعلوم, یا وہاں سے ان کے آزاد کو برتاؤں کہ انہیں خبر ہی نہ ہو اور میرا عذاب آئے اور انہیں حالات کو برباد کر دے. اللہ عاجز نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ مت سمجھو کہ اللہ پاک ظالم سے غافل ہے. بے شک اس کی نگاہ ہے, کڑی نگاہ ہے, لیکن وہ دیر دیتا ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن تک اس نے خاص رستے کو ٹھیلا چھوا ہوا, جب وہ دن آئے گا آنکھیں پھٹی ہوں گی, دل اڑے ہوئے ہوں گے اور حیران پریشان ہردے ہوں گے. آج کہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا. کل لا وزر الى رب يومئذ المستقر, کہاں بھاگے, عین المفر, کوئی فرار کی جگہ نہیں. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, بھاگنا چاہو بھاگ نہیں سکتے, چھپنا چاہو چھپ نہیں سکتے. ہر ایک کو ظالم و قبیر ذات کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, جو آنکھ کی سانت کو جانتا ہے اور دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے. یہ عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اور سامنے وہ عالم ہوگا اعانت الوجوہ للحی القیوم, بڑوں بڑوں کے چہرے آج اس حی القیوم ذات کے سامنے پست اور دلیل ہوں گے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا انت, اور آوازیں پست ہوں گی سوائے خسر خسر قدموں کی چاپ کے, اللہ کی حیبت اور جلال کی وجہ سے کوئی دم نہیں مار سکے, کسی کو آج ہمت نہیں کہ اللہ پاک کے سامنے بول سکے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ انبیاء بھیجتے ہیں کہ سمجھاؤ میرے بندوں کو, سمجھاؤ میرے بندوں کو اس وقت سے ڈر جائیں جو وقت اللہ کے ہاں ایک مقرر ہے اور جس دن اللہ نے پکڑنا ہے اور ساری چیزوں کو سامنے لا کے کھولا جائے گا اور کامیابی اور ناکامی کا اعلان کیا جائے گا. دنیا کی کامیابی کو زوال ہے اور دنیا کی ناکامی کو زوال ہے. کامیابی کا وہ دن ہے جب اس کو سامنے اللہ کے کھڑا کیا جائے گا اور ایک طرف اس کا میزان ہے اور وہ دوسری طرف جبرائیل کھڑے ہیں اور اس کی نیکیوں کو تولا جا رہا ہے. آج اگر اس کی نیکی بڑھتی ہے تو جبریل علیہ السلام یا ایک دوسرا فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعت سعادتا لا یشقى بعده ابدا. فلاں ابن فلاں آج اس کے وزن بوجھل ہوئے, یہ ایسا کامیاب اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. اس اعلان کو سنتے ہی اللہ کی طرف سے فرمان ہوگا, میرے بندے کو عزت کا تاج پہناؤ, کرامت کا جنت کا جیوا پہناؤ. جب سے جنت کا لباس پہنے گا پتھر پہ جنت کا تاج رکھے گا جس کے پتھر کنارے ہوں گے, ہر کنارے میں ایک پرک یاقوت ہوگا. ایک یاقوت دنیا میں رکھا جائے تو مشرق اور مغرب شمال اور جنوب اس کی روشنی سے منور ہو جائیں. وینقلب الى اهله مسرورا. اب جو ہی سر پہ رکھے گا تاج اور پہنے گا جوڑا, اس کا قد اٹھا کے 60 ہاتھ اونچا کر دیا جائے گا. میدان محشر سے ہی یہ 60 ہاتھ پہ آ جائیں گے اور یہ چہرہ چمکتا ہوا وینقلب الى اهله مسرورا خوش خوش واپس لوٹے گا. ہاؤ اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. آؤ پڑھو, میں کامیاب ہو چکا ہوں, مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب دینا ہے اور مجھے آج کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ پاک نے ایک دن مقرر, یہ کامیاب ہے, اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اسے دنیا کی کوئی طاقت اب شرمندہ نہیں کر سکتی, ناکام نہیں کر سکتی, یہ ہمیشہ کا کامیاب. اور ناکام ہونے والا وہ ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ لهم الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. ان سے کہیے کہ اصل ناکام وہ ہیں جو کل کو قیامت کے دن کھلے ناکام ہوں گے اپنے اہل کے ساتھ. ان کے اوپر آپ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے آپ کے پردے ہوں گے. یہ وہ ناکامی ہے جس سے تمہارا اللہ تمہیں ڈراتا ہے, اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ. لایا جائے گا, اس کے اعمال کو توڑا جائے گا. خفت موازینہ ہو, وزن ہلکے ہو گئے. فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاوة لا یقع بعده ابدا. فلان فلان کا بیٹا ناکام ہوا, وزن ہلکے پڑے, آج کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ کا برباد ہو گیا اور اس کے ناکامی کی مہر پھلک ہو گئی. ایسے کوئی دنیا کی طاقت کامیابی سے نہیں بدل سکتی. اللہ فرمائیں گے پہناؤ اس بدبخت کو جہنم کے سرکنوں کا تاج اور تارکول کا لباس پہناؤ. تارکول کا لباس لایا جائے اور سرکنوں کا تاج رکھا جائے گا. 60 ہاتھ تکڑ ہوگا, سیاہ کالا اس کا رنگ ہوگا. اور جب یہ واپس لوٹے گا تو اس کی بدبو کے بھبکے سے آلے محشر پریشان ہوں گے, کون ہے تو بدبخت, سب کو پریشان کیا, سب کو پریشان کیا. اس کی ناکامی کو ساری کائنات دیکھی, اس کی کامیابی کو سب نے دیکھا, اس کی ناکامی کو سب دیکھیں گے. وجوہ بھائی یومئی دن خاشعتن عاملتن ناصبہ تصلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل اور تھکے ہوئے ویران ہوں, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیھا راضیۃ. کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنی محنت کی وجہ سے. مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اور رونق چہرے ہوں گے. اور کچھ چہرے برباد حالات, دنیا کی محنت آج سامنے آ رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا سکھانے پڑھانے نہیں آتے, انبیاء آخرت کو بتلانے کے لیے آتے ہیں اور انبیاء آخرت کی زندگی کو کھولتے ہیں اور اللہ کی ذات عالی سے جوڑتے ہیں کہ یہ سارا کائنات کا نقشہ اللہ پاک کے امر سے ٹکا ہوا ہے. اسی سے تعلق کو دکھاؤ, اسی سے جوڑ کو دکھاؤ. وہی سارے کاموں کو کرنے والا جس نے سات زمین آسمان بنائے. یبن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیت خلقهن. اے ابن آدم, میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور میں تھکا نہیں, مامتنا مل لہو ذرا تھکاوٹ نہیں ہوئی. افیعینی رغیف عیشن اسوقہو الیک, میرے بندے تجھے دو وقت کا کھانا کھلانا مجھے تھکا سکتا ہے؟ جب میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا, تجھے دو وقت کا کھانا کھلا کے میں کیسے تھک سکتا؟ تکفل تو رزق ثلاثتا, میں تیرے رزق کا کفیل ہو چکا ہوں, مت اپنے آپ کو تھکا. حضور نے فرمایا ان جبریل نفخ فی روحی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. جبریل نے مجھے کہا ہے کوئی زید روح اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر دو. اللہ پاک رزاق ہے, وہاں سے رزق آتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اوپر آسمانوں میں ہے, تمہارا رزق اوپر آسمانوں میں ہے. یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے. زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا, ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے. ولئن زالتا ان انفقهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا, وہی حلیم اور غفور ذات ہے. اگر زمین آسمان کی لگام کو چھوڑ دے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. فطرت السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ فرماتے ہیں زمین پھٹنے کو ہوتی ہے اور پہاڑ پھٹنے کو ہوتے ہیں اور آسمان ٹوٹنے کو ہو جاتا ہے تو میری ذات علی کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے. یہ تو اللہ جو تھام لیتا ہے. اور تو اور مخلوق میں جوش آتا ہے انسان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر. میرے بھائی اور دوستو, سمندروں میں جوش آتا ہے. ما من یوم الا والبحر یستعجل ربه فی ان یغرق ابن آدم, کوئی دن ایسا نہیں سمندر پہ آتا جب وہ اپنے اللہ سے یہ نہ پوچھتا ہو اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو نکل جاؤں. موجیں اٹھتی ہیں اور اللہ سے پوچھتی ہیں اے اللہ اجازت دے ہم ان کو نکل جائیں. پھر اور استاذن فی ان تبدلنا ہو, زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت کیجیے تیرے نافرمانوں کو کھڑے کھڑے اپنے اندر پہنچا دوں. ملائی کا فرشتوں میں جوش اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں اجازت دے فی ان کو آج رہو بس بھی کہو, ہم اسے ابھی دنیا میں اسے ہلاک کریں اور دنیا میں اس کے عذاب کو اس سے جلدی لے آئیں. وہ کریم ذات, وہ رحیم ذات, کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی. سبقت رحمتی وغبی, میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. فرماتے ہیں انکان آپ سے تم فشان کن بھی, تم نے پیدا کیا ہے یہ تمہاری مخلوق ہے پکڑ لو اسے. انکان آپ کی, اگر یہ میری مخلوق میرا بندہ سمجھنی وہی آپ کی مجھے, اب میرے بندے کو چھوڑ دو بیچ میں سے ہٹ جاؤ. ان اطانی نہ آرن قبل تو ہوں وہ ان اطانی نہیں دن قبل تو ہوں, اگر دن میں کبھی اسے توبہ کا خیال آیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا, اگر کبھی رات میں اسے توبہ کا اور میری طرف کو لوٹنے کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. من آزم منی جودم و کروا, اس سے بڑھ کے کون سخی ہے اور اس سے بڑھ کے کون دینے والا ہے, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کروں. قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑے گی, جا نیکی تلاش کر کے لا. اب وہ دن وہ ہے جو مائی فر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ, آج بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے, آپ بیٹے سے, دوست دوست سے. اور تو اور کہے گا اے اللہ مجھے بچا لے اور میری جلا پر میرے بچوں کو جہنم میں ڈال, میری بیوی کو جہنم میں ڈال, میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال, میری برادری کو جہنم میں ڈال, ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے مجھے بچا لے. لمس المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, میرے بچے وصاحبته واخیہ, میرا بھائی میری بیوی, وفصیلته التی توبیہ, میرا قبیلہ جو مجھے ٹھکانا دیتا تھا, ومن فی الارض جمیعا, اور یہ ساری دنیا کے انسان یہ اللہ ڈال دے جہنم میں مجھے بچا دے. تم میم جی ہے کلّا, نہیں نہیں نہیں بچ سکتے. آج جو دیا ہے لا فکر واجر تم جتنا ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جاؤ نیکی تلاش کرو, بھاگا کر رہا ہے بھاگا کر رہا ہے کوئی نہیں دیتا. تھکار کے پریشان ایک آدمی ملے گا, ارے میاں کیا بات ہے, میاں کیا بتاؤں, ایک نیکی کم پڑ رہی ہے کوئی سی بھائی, کہے گا میرے پاس نہیں ہے بھائی, میرے تو کسی کام کی نہیں, تو ہی لے جا تو ہی لے جا. آئے گا بڑا خوش خوش, یا اللہ مجھے نیکی مل گئی, میں لے آیا, بلایا ہے تو فلاں آدمی نے بھی بلا رہا اسے بلایا جائے گا اس نے کیوں دی یہ دیکھی سر کرے گا آج میرے کس کام ایک تھی اس کے کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے ان سکون اتریر ان سکون اجود منی تو اس سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے من آزم منی جودا مجھ سے بڑھ کے کون سخی ہو سکتا ہے تو بھی جنت میں جا یہ بھی جنت میں جا اس کی رحمت ہے کہ زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے آسمانوں کو اس نے تھاما زمینوں کو اس نے روکا پہاڑوں کو اس نے روکا سمندروں کو اس نے روکا ہواؤں کو اس نے قابو کیا سارے زمین آسمان کے نقشے کو وہی تھام کے چل رہا ہے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ جو سارے نظام پہ حاوی ہے اور سارے نظام کو چلا رہا ہے وہ عاجز نہیں ہے اس کی قدرت بڑی زبردست ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا اور اگر ہم نے اس کے حکموں کو مان لیا اور اس کے طریقوں اس کے بتائے ہوئے احکام پر آ گئے تو دنیا میں کامیاب حفاظت ہوگی تربیت ہوگی عزت ملے گی ساری چیزیں اللہ پاک تفصیل بنے گا اللہ کی طرف دوڑ کی طرف اس کے ہاتھ میں ہے نظام ابن آدم لم اتارک کاما جہد میرے بندے میں نے تو یہ کل کا مکلف نہیں کیا کل آئے گی نہیں آئے گی کون جانے حضور نے فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام دنیا تین دن ہے یوم مضی مضی یدی جمین ہوشی ایک دن چلا گیا اس میں سے کچھ باقی نہیں یوم غد لا تدری انت تدرکہ ایک کل آنے والی خبر نہیں ملے گی نہیں ملے گی یوم انت فیہ فغنم ایک وہ دن جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں اسے غنیمت جان لی ایک دن کو لم اتارف کا بیامل حد کل کی روٹی کا مت سوال میں نے تجھے کل کا مکلف نہیں کیا صلات اسالنی عن رزق غد مجھ سے کل کی روزی کا سوال مت کر فإنی لم انس من اعطانی فکیف بمن اطاعنی میں اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولتا میں تمہیں کیسے بھول سکتا غیر الصاف ذو القوة المتین قوت والا غلبے والا طاقت والا سارے نظام اس کے ہاتھ میں جس کے فرشتے اتنے بڑے بڑے ہمیں اور شرط کا فوق ہم یا سمانیا عرش کے تھامنے والے آٹھ فرشتے جس کی کان کی لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے اللہ کے ایک امر سے وجود میں آئے میکائیل فرشتہ جس کے ذمے روزیوں کا نظام ہے 700 سمندروں کا پانی اٹھا کے اس کے سر پہ مارا جائے ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا جیسے ہمارے سر پہ ایک چلو پانی رکھا جائے وہ بھی لڑک جائے 700 سمندروں کا پانی میکائیل کے سر میں ڈالا جائے ایک قطرہ زمین پہ نہیں آئے گا کہ میکائیل جو اتنا عظیم اس کا بنانے والے کی عظمت کا احاطہ کون کر سکتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہ بڑا البرا انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ پاک کی ذات عالی کے دائی ہوتے ہیں کہ یہ سارا نقشہ جو ہمیں نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا جو ہاتھ میں ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے جو پرائے ہاتھ میں جو دشمن کے ہاتھ میں جو میرے ہاتھ کے ہاتھ میں یہ سارے کا سارا اللہ پاک کے امر کا محتاج ہے اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اس سے وہ نہیں ہوگا جو میں اور آپ چاہیں جب وہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی جب اس کی حفاظت کا امر اترتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہہ دیا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین اے ام موسیٰ گھبرا مت خوف مت کھا میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اسے تیری گود میں لوٹاؤں گا اور اسے میں رسول بناؤں گا تو اسے ڈال دے سمندر میں اور بتلایا جب تو سمندر میں ڈالے گی اسے تیرا اسے اس کا دشمن پکڑے گا یا خود ہوا عدو لی و عدو اللہ ہم نے موسیٰ پہ بات کو چھپایا نہیں کہ یہ کہاں جائے گا اسے فرعون پکڑے گا اللہ فرعون پکڑے گا تو حفاظت کیسے ہوگی جس سے بچانا چاہتی اسی کی گود میں پہنچے گا کہ اللہ حفاظت کیسے ہوگی اللہ وعدہ کرتے ہیں میں حفیظ میں حفیظ تو بھیج اسے ڈال اسے فرعون کی گود میں پال کے اپنے حفاظت کے امر کو اتارا اور پال کے دکھایا اور فرعون کے خزانے سے سپاہی جا رہے ہیں بچوں کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وظیفہ حاصل کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی یہ اللہ کی حفاظت جب اتر آئی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر فرعون کی ساری طاقت مل کر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گزر نہ پہنچا لیتے ہیں تو ساری دنیا کے اسباب مل کر اس کو بچا نہیں سکتے. ساری دنیا عاجز ہو جاتی ہے, اللہ کی حفاظت کا عمل اٹھ گیا. پہلے اللہ نے حفاظت کی ہوئی تھی, اب اللہ نے حفاظت کر. ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ الگ ارسلان 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ چین کی سطح کو چلتا ہے اور رات شام کو ٹیلے پر کھڑا اپنے لشکر کو دیکھ کر کہتا ہے آج دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے. اگلے دن ایک سپاہی کو بلوایا, قلعے دار کو بلوایا, اس سے کوئی بات کی, اس نے گستاخی سے جواب دیا, غصہ آیا, اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھا. پہلے تیر جوڑا, بڑا تیر انداز مانا جاتا تھا, تیر مارا, وہ تو اللہ اس کی حفاظت کر چکے تھے, تیر خطا ہو گیا, سامنے کھڑا ہوا تیر خطا ہو گیا, غصوں نے اٹھا, خنجر نکالا اور تیزی سے چلا اپنی آبا جو اوپر شاہی لباس تھا اس پاؤں میں جو اٹکا الٹ کے گرا. سپاہی نے کہا جان کی جا رہی ہے, اس کو تو خاتمہ کروں, خنجر نکالا سینے میں اتار دیا. 10,000 مسلح تلواریں اس کے چاروں طرف پڑی, اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا, بلایا اپنے مشورے والوں کو, کہا دیکھو میں تمہیں دو باتیں کہتا ہوں, مجھے کسی اللہ والے نے کہا تھا کبھی اپنے اوپر فخر نہ کرنا, اپنے کو بڑا مت سمجھنا اور دشمن کو حقیر نہ سمجھنا. میں کل ٹیلے پہ کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے, آج اللہ نے مجھے دکھلایا کہ تجھ سے کوئی بھی ایک طاقت ہے جو 10,000 تلواروں میں تجھے ختم کروا سکتی ہے. جب اس کی حفاظت آتی ہے کوئی اس کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا, جو کوئی ہدایت دینے پہ آ جائے کوئی اسے بڑا نہیں کر سکتا. یا عبادی کلکم ضالر الا من ہدیتہ فاستعذوني حافظکم, میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو, میں ہدایت دینے والا, میرے پاس ہدایت کے خزانے ہیں, ہدایت سب سے مانگو میں ہدایت ہوں. کلکم عار الا من کسرتہ, تم ننگے ہو, جسے میں کپڑے پہناؤں گا وہ کپڑے پہنے گا, مجھ سے مانگو میں کپڑے دوں. کلکم جائعن الا من اطعمتہ, سب بھوکے ہو میں کھانا کھلانے والا ہوں, ساری کائنات مل کر اس کے فرما بردار ہو, اس کی عزت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں, ساری کائنات مل کر اس کی نافرمان بنے, اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و دوسری روایت میں و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم کانوا علی اصفی خلق رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا, میرے بندو اور جنات زندہ مردہ بوڑھے جوان اولین آخرین سب متقی بن جاؤ, میرے ملک میں ذرہ برابر زیادتی نہیں کر سکتے. بولو اولکم تم سب پہلے, وہ آخرکم اور آخری, وہ جنکم تمہارے جنات, وہ انسکم تمہارے انسان, وہ حیکم تمہارے زندہ, وہ منجیتکم تمہارے مردہ, وہ رفتکم تمہاری نوجوان, وہ یادسکم تمہارے بوڑھے, کانو علی اکثر قلتر دل واحد منکم ما نخص فی ملک شیئا, تم سب میرے نافرمان ہو جاؤ, میرے ملک میں ذرہ برابر کبھی نہیں لا سکتے. اور دینے والا ایسا تو سارے مل کے جمع ہو جاؤ, جنات انسان اولین آخرین بوڑھے جوان, اور سب مانگو سب مانگو, میں سب کو دیتا چلا جاؤں, میں سب کو دیتا چلا جاؤں, میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی, مالکوں کا مائن کی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ناکے میں پانی لگتا ہے. انبیاء اس بات کو سمجھاتے ہیں, اس بات کی دعوت دیتے ہیں, اللہ پاک کی ذات عالی سے جو جڑ جاتے ہیں اور اللہ پاک کے حکموں پہ آ جاتے ہیں, اللہ پاک انبیاء کو صحیح دست بھیجتے ہیں, کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا, فقر و فاقہ اکیلے گلیوں میں پھر رہے, عبد اللہ اللہ کی طرف دوڑو, عبادت کرو اس کی, واتقوہ ڈرو اللہ سے, واطیعون میری اطاعت کرو, ہر نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے, اللہ کی مانو میرے حکم پہ چلو. جب دعوت دیتے دیتے لوگ سرکشی پہ آتے ہیں پھر اللہ پاک کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے 950 سال کے بعد, رب انی مغلوب فانتصر, میں مغلوب ہو چکا ہوں اے اللہ, اب تو سنبھال, تو سنبھال. اللہ آج نہیں کر سکتا, ففتحنا ابواب السماء ماء منہمر, اللہ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا, وفجرنا الارض عیونا انفق الماء على امر قد قدر، زمین کو کھول دیا، آسمان سے زمین سے پانی کو برسایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آسمان سے ایک سفید لکیر نظر آتی جسے کہکشاں کہتے ہیں اردو میں، خطن ابیض سفید لکیر. ہر سبھی فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور قوم نوح پہ پانی کو برسایا گیا. اور ہر سبھی فرماتے ہیں کہ جب پانی زمین پہ آتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جس کے پیمانے سے اتر کے آتا ہے. لم ينزل قطرة من الماء إلا بكيل على يد ملك، فرشتے کے ہاتھ کے پیمانے سے پانی اترتا ہے، لیکن قوم نوح پہ جب اللہ نے پانی کو باہر نکل برس تو پانی انا لما تحلما حملناكم في الجارية، جب پانی سرکش ہو گیا فرشتوں پہ سرکش، فرشتے پانی کو سنبھال نہیں سکے. براہ راست اللہ کا امر پانی پہ چل رہا تھا، فرشتہ عاجز ہو گیا پانی کو سنبھالنے سے. ایسا پھپڑا اللہ نے مارا، ایک کو نہیں چھوڑا. تین آدمی غار میں گھسے، یہاں کوئی پانی نہیں آئے گا، اوپر پتھر دے دیا، تینوں اندر ہو کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں اللہ نے تینوں کو پیشاب لگا دیا. اب جب پیشاب کرنے بیٹھے اپنے پیشاب میں درد ہو گئے، اللہ نے پیشاب کو چلا دیا، چل جا. اب جو پیشاب چلنا شروع ہوا بند ہو کے نہیں دیا، تینوں کے تینوں اپنے پیشاب میں درد ہو گئے. انبیاء کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت ہوتی. الم تر کئی فعل ربک بعاد ارم فاسق عماد، دیکھتے نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایسے بڑے طاقتور لمبے سرنگے ساٹھ ساٹھ پھاس کے درخت کو پکڑا اور اکھاڑ کے پھینک دیں. اور جب سرکشی پہ آئے حود علیہ السلام سے ٹکرائے، حود علیہ السلام عام قد تھا، لمبا قد نہیں تھا، عام انسانوں جیسا قد، کمزور تھے. مگر تیری بات کے زمانے کمزور آدمی، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے. اور جب ٹکر ہوئی اللہ نے کسی بڑی مخلوق کو نہیں بھیجا، یہ جو چلنے والی ہوا، اسی ہوا کا خزانہ، اس میں سے تھوڑا سا سوراخ کروا دیا. ریحن سرفرن فی ایام النحسات، ہوا بھیجی سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات راتیں آٹھ دن. فترى القوم فیها صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویا، ہوا جو اٹھی اور چڑھی اور ان کی چھتوں کو اڑایا اور ان کو اٹھایا اوپر، اور اوپر لے جا کے ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اور ان کے بھیجے پھٹ جاتے تھے، سر پھٹ جاتے تھے، بھیجا نکل پڑتا تھا اور منہ کے بل نیچے آ کے گرتے تھے. اور غاروں میں گھسے، گڑوں میں گھسے، ہوا کا بگوڑا چلتا تھا اور غار کے اندر جاتا اور ان کو یوں اڑاتا جیسے آپ بگولے میں کاغذوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں. قوم عاد کتنی بڑی طاقتور، اس بڑے عظیم ذات کے سامنے جس نے ان سے کہا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، ان سے کہو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. وہ ان کو نکالتی اور یوں اڑاتی ہوئی اوپر لے جاتی اور ٹکرا کے نیچے پھینکتی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جو سند و حرفت میں نازا اور اپنے قوت میں نازا. اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے صالح بندے اللہ کی طرف بلا رہے، نہیں کبھی صفا تم میرے قوم میں پاگل نہیں، بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری مانو. جب آئے ان کو قتل کرنے پر کہ چلو نہیں وہی قتل کرو، آپ کو اسکیم بنائی کہ ان کو قتل کریں گے اور صبح کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مکر و مکرن، ان کی تدبیر چلی، وہ مکرنا مکرن، اور ہماری بھی تدبیر چلی. ان کی تدبیر ہمیں معلوم، وہ ہم لا یشعرون، اور ہماری تدبیر انہیں نہیں پتا. فانظر کیف کان عاقبت مکرہم، دیکھو ان کی تدبیر کا کیا انجام ہے. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان کی قوم کو ہلاک کیا. فتل کو بیوتهم خالیۃ بما ظلموا، یہ ہے ان کے گھر لوٹے پڑے اور بہت پڑے ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے. اللہ پاک نے تحس نحس کر کے رکھ دیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، دیکھو تیرے رب نے سمود کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ کیا حشر کیا. فرعون بالاوتاد، فرعون جو کیلوں والا مشہور ہو گیا تھا، کیلوں والا جسے سزا دیتا اس کے ہاتھ میں پاؤں میں کیلیں گڑوا دیتا، وہ سسک سسک کے بھوکا پیاسا مر جاتا. فرعون بل اوتاد ایسا موسیٰ علیہ السلام گدڑی پوش پیمند لگے کپڑے اور اتنی بڑی طاقت فرعون کی کہ جو اپنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کے بھیجتے ہیں. اور جب اللہ پاک کی طرف سے حجت پوری ہوئی مخلوق سمندر کو کہہ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام پار ہونے لگے اور راستے کھڑے ہوئے تو گھبرائے بنو اسرائیل کہ ارے یہ راستے تو کھڑے ہوئے ہیں اور اسی میں سے فرعون آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا واترک البحر رعوا چھوڑ دے سمندر کو اس کے حال پر انہم مغرقون یہ اسی میں غرق ہوں گے. فاخذنا ہم نے فرعون کو پکڑا وہ جنودہ اس کے لشکروں کو پکڑا فنبذناہم فی الجم اور انہیں سمندر میں پھینکا. اور دیکھو ان کا انجام کیا ہو رہا ہے کم کا رکھو دیکھو کتنا کچھ چھوڑ کے گئے ان جنات باغات وعیون چشمے اور ضرور کھیتیاں و مقام کریم پیارے پیارے مقامات و نعمت کیسی کیسی نعمتیں دانو فی آفاقی جن میں بڑے مزے میں تھے کلالک وہ رسنا ایسے ہی ہم کرتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کا مالک دوسری قوم کو بنایا سلا بدت علیہ مستوا والارض ولا کانہم ظریف نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ انہیں مہلت دی. ہاں مومن کی موت ان الارض حضور نے فرمایا ان الارض لتبکی علی المؤمن اربعین صباحا مومن کی موت سے زمین چالیس دن تک روتی رہتی ہے اور ان پہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. فرعون ذی الاوتاد اللہ عاجز ہرگز نہیں. اللہ پاک کی ذات عالی کی طاقت کو ساتھ لینا یہ انبیاء کی محنت کہ اللہ سے رول بٹھایا جائے بڑے غلبے والا بڑی قدرت والا بڑی طاقت والا. میرے بھائیوں اور دوستوں جب اللہ جل جلالہ نے سارے عالم کے انسانوں کو چمکانا چاہا اور سارے عالم کے انسانوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہا تو ایک آدمی نبی بھیجا. پہلے قوم قبیلے کے نبی لکل قوم حاد ہر قوم کے لیے حاجی لکل امت رسول ہر امت کے لیے رسول وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہر قوم ہر امت کے لیے ڈرانے والا. لیکن ان کا زمانہ محدود ان کی بعثت محدود ان کا وقت محدود. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ ایک وقت کے لیے نہیں آئے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک وہ ذات جس نے اپنے بندے کی کتاب کو اتارا تاکہ عالمین کی طرف ہو عالمین کو ڈرانے والا نذیر بن کے آئے رسول بن کے آئے صرف عرب کے لیے نہیں ساری کائنات کے انسان جنات اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا آپ کو رسول بنا کے بھیجا آ رہا ہے. برست الاحمر والاسود مجھے کالے اور گورے کا رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے جنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے. بھائی سرفنا الیک نفرا من الجن جب ہم نے آپ کے پاس جنات کے جہاز کو بھیجا آپ کی بعثت ایک خطے کے لیے نہیں سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور صرف انسانوں کے لیے نہیں درندوں کے نبی پرندوں کے نبی چرندوں کے نبی شجر کے نبی حجر کے نبی نباتات کے نبی. آپ ٹیک لگاتے تھے اس تنے کے ساتھ جس تنے کھجور کے تنے کے ساتھ جس پر خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن. جب مجمع زیادہ ہوا صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بناتے ہیں آپ ممبر کو تشریف فرماؤ کا بہت اچھا بناؤ. ممبر بنایا گیا ممبر بعد میں تنا پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو تنا پہلے آتا ہے تنے کو تنے سے گزرے ممبر پر قدم رکھا حنا حنین العشار وہ تنا ایسے چیخا جیسے دس ماہ کی گاگن اونٹنی چیختی ہے اور اس کی چیخ کی آواز مسجد کے آخری کونے تک سنائی دی گئی. آپ نے مڑ کے دیکھا اور پھر اس میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی جیسے آدمی روتا ہے ایسے رو رہا سسکیاں بھر کے رو رہا. آپ تشریف لائے اور اس کو یوں یوں اس کو بغل میں لیا اور اس سے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور مومنین تجھ سے کھائیں؟ یہ فرمانا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا اور ایک روایت کے مطابق زمین شک ہوئی اور اس کا غائب ہو گیا. لواز بے جان بے جان پر آپ کی نبوت چل رہی ہے. ایک بتو آیا اگر کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ درخت آپ کی دعائی نہ دے. آپ نے اسے بلایا, وہ آ رہا ہے یقین تو حد تک زمین کو چیرتا ہوا اور سامنے کھڑا ہوا. آپ نے تین دفعہ پوچھا میں کون ہوں, اس نے تین دفعہ دعائی دی اب اللہ کے رسول ہیں. اللہ واپس جا, واپس رہ گیا تو بھی مان لایا. سب پر ایک آپ کے صرف فرما, ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ سرکش ہو گئے کاٹنے کو آتے ہیں, میرا کام معطل ہے, آپ دعا فرما تشریف لے کریں کچھ حل نکالیں. اور ہمیں چلو دروازے پر پہنچے, دروازہ بند, اونٹ سامنے منہ کھولے کھڑا. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. انہیں کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کاٹے گا. فرمایا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں. دروازہ کھولا, جو ہی اونٹ کی نظر پڑی کروں گر گیا سیدھے. اور ہمیں رسی لاؤ, نکیل بازی یہ لو, آج کی بازی کبھی تیرا نافرمان نہیں ہوگا. پھر دوسرے کی طرف گئے, وہ کونے میں کھڑا تھا, اس نے جب حضور کو آتے دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور قدموں میں آ کے گر گیا. ہاں اس کو کہا لگا یہ لو, یاد کتا تیرا کبھی نافرمان نہیں ہوگی. آپ کسی فرما کے ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا, فالخا بھی جرانی ہی اپنی گردن کو آپ کے سامنے ڈال دی, فرغا اور دل دلانے لگا. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. اتنے میں پیچھے سے کچھ آدمی آئے, کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے, ہم اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے آپ کے پاس. آپ نے فرمایا یہ تو میرے پاس تمہاری شکایت لایا ہے. کہا یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان کے پاس چھٹپن سے ہوں, شروع سے ان کے پاس, اور بڑا ہوا جوان ہوا, ان کا کام کیے, ان کے لیے میں نے آگے نسل بڑھائی, اب جب میں بوڑھا ہونے کو ہوا تو اب یہ مجھے گواہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کھانا چاہتے ہیں. کیا تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے رسول ہم ایسا ہی چاہتے ہیں. کہا نہیں, اسے مت ذبح کرو, مجھے بیچ دو. 100 درہم میں آپ نے اس کو خرید لیا. کہا ہے وہ کیا تو آزاد. تو سر ہوا, وہ دل ملایا. آپ نے فرمایا آمین. وہ دوبارہ دل ملایا, آپ نے فرمایا آمین. وہ تیسری دفعہ پھر فرحا سازی سطن, تیسری دفعہ پھر وہ دل ملایا, آپ نے فرمایا آمین. چوتھی دفعہ پھر اس نے ایسا کیا, آپ رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا جزاک اللہ یا رسول اللہ عن الاسلام خیرا. اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کی جزا خیر دے اسلام کی طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے, اللہ آپ کی جزا خیر دے. میں نے کہا آمین. اور اس نے دوسری مرتبہ کہا یسکن اللہ روب احمد کما سکن کروڑی. اے اللہ کے رسول, اللہ آپ کی امت کے خوف کو قیامت کے دن دور کرے جیسے آپ نے آج میرے خوف کو دور کیا. میں نے کہا آمین. اور تیسری اور تو اس نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی امت کو اس کے ایسے دشمن سے بچائے کہ اس کو بالکل ہی ہلاک کر دے. میں نے کہا آمین. اور چوتھی اور تو اس نے کہا کہ لا جعل اللہ ہوگا سہم تہین ہوں, کہ اللہ پاک ان کو آپس میں نہ ٹکرائے. اور یہ وہ دعا ہے جو میں نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے قبول نہیں فرمائی, اور اس پر میں رو پڑا. حیوانات مردے زندے, ایک پتو جا رہا آپ کا حلقہ لگا ہوا, وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ وہی رسول ہے جو دعوت دیتا ہے, جو ایمان ایک نیا دین لایا ہے. ایک گوہ کا شکار کر کے اس کو اپنے ساتھ پیچھے بھاگا ہوا تھا. کہنے لگا تو ہی ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. لولا قومی قتل تو کشرا قتل, میری قوم کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا میں تجھے بڑے بدترین طریقے سے قتل کرتا. اور انہوں نے فرمایا میں اس کی گردن اڑاتا ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا عمر قاد الحلیم ان یکون نبیا. جانو حلم نبوت کی شان ہے, قریب ہے کہ حلیم نبوت تک پہنچ جائے. حلم نبوت کی شان ہے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی, میری مجلس میں میرے ساتھ ایسی ترش روئی سے بات کرنا یہ مناسب تو نہیں. تو اسے آیا غصہ, اپنی کو اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہا کہ لا اومن اور یوں میں نہ ہوا تب تک میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ کو پاس نہ کرے اور ایمان نہ لائے. مردہ کو سامنے پڑی. آپ نے فرمایا یا تب اے زو مرغ وہاں پر ہوئے, اے زو یادو اجابا کبولی بلسان فصیح عربی مبین صاف کھلی عربی زبان میں بولی. کیا بولی؟ لبیک وسا گئے یا گئی نمن واسا یوم القیامہ. لبیک وسا گئے اے قیامت کے دن جمع ہونے والوں کے سردار اور سردار, لبیک وسا گئے. آپ نے فرمایا من تعبد, کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا من کس سمائے عرش ہو, جس کا عرش آسمانوں میں, وفل ارض سلطان ہو, جس کی سلطنت زمینوں میں, وفل بحر سبیل ہو, جس کے مسخر کیے ہوئے راستے سمندروں میں, وفل جنت رحمت ہو, اور جس کی رحمتیں جنت میں, وفل نار عقاب ہو, اور جس کی عذاب کی شکل جہنم میں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون؟ وہ بولی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت. آپ عالمین کے رسول اور خاتم رسول, رسولوں کے خاتم, عالمین کے رسول. کامیاب جو آپ کو آپ کی تصدیق کرے گا, ناکام جو آپ کو چکلائے گا. آپ کی نبوت سارے عالم کا احاطہ کیا, سارے عالم کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا. لیکن محنت کا وقت بہت تھوڑا, 23 سال, اسباب کوئی ہاتھ میں نہیں. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ پاک نے پوری امت پہ اہم فرمایا اور پوری امت پہ کرم فرمایا, انبیاء کا سلسلہ چلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, اور پھر آگے ساری امت پہ وہ کرم فرمایا جو پہلے کسی امت پہ نہ فرمایا, کہ پوری کی پوری امت کو وہ کام دے دیا جو کام اللہ پاک نبیوں سے لیتے تھے, کہ دین کو پہنچانا, دین کو پھیلانا, دین پہ عمل کرنا, یہ نبی کا کام, نبی کا ذمہ ہے دین کو اپنے دارۂ محنت تک پہنچائے. آپ تو تبوک سے آگے نہیں گئے, خیبر, تبوک, مکہ, طائف, حنین, بدر, احد, بنی مصطلق, اس سے آگے آپ کا قدم مبارک نہیں ہے. اور آج سارے عالم کے اپنے آپ کو رسول بتا رہے ہیں, بورست و الاحمر والاسود آپ فرما رہے ہیں کہ میں کالے اور گورے کا رسول ہوں, اور اپنی بیٹی سے یوں کہہ رہے ہیں سفر سے واپس آتے ہیں رنگ پھیکا, کپڑے پرانے ہو چکے. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو رو پڑی, معیوب کی کہ یا فاطمہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اچھا بناؤ لو مخلو رکھ فلاب, آپ کا رنگ اڑ گیا, کپڑے پرانے ہو گئے, آپ اتنے بڑے ہستی. حضور نے فرمایا لا تبكي يا فاطمة ابدي مترو فإن الله بعث أباك على أمر, تیرے باپ کو رب نے, اس کے رب نے اس کے کام دے کر اور وہ دین دے کر بھیجا ہے. لا يبقى على وجه الأرض بيت وبر ولا مدر ولا شعر إلا أدخله فيه بعز عزيز أو بذل ذليل وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرَ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ, میری بیٹی, میرا دین وہ ہے کہ اس قرہ ارض پر کوئی کچا گھر, کوئی پکا گھر, کوئی کھال اون کا خیمہ باقی نہیں بچے گا مگر میرا دین داخل ہوگا, ماننے والا عزت پائے گا, قرآنی والا ذلیل ہوگا, اور میری بات پہنچے گی جہاں جہاں تک راس جاتی ہے. اور زمین تاریخ کی روایت کے مطابق یبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل والنهار, یہ بات جائے گی جہاں جہاں تک دن اور رات جاتے ہیں. آپ تو نہیں گئے جہاں جہاں تک دن اور رات جاتی ہے, آپ تشریف نہیں لے گئے, آپ تو حدود حجاز سے آگے نہیں گئے لیکن خوشخبری دے رہے ہیں, اور آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, سچی پکی بات اٹل تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ پہنچے گا ٹیم, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری امت کی گردن پر ہے کہ اسے لے کر دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا ہے. اللہ شاہد الغائب, اب تمہیں غائبین تک اس امانت کو لے کے پہنچانا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے سپرد فرما دیا, اور اس محنت کو اتنا آسان کیا کہ مال کی شرط نہیں, ملک کی شرط نہیں, طاقت اور قوت کی شرط نہیں. آپ مکے میں اور کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رسول, کھانے کو گھر میں کچھ ہے, صبح ہے تو رات نہیں, رات ہے تو صبح, اور بیٹی کا حال یہ ہے کہ بیمار ہے, پوچھنے تشریف لے جاتے ہیں. یہ مدینے کی بات, حضرت سلمان ساتھ تھے, کہاں اندر آ جائیں, سب سے لاڈلی بیٹی, جنت کی عورت کی سردار, کیسی ہیں یا رسول اللہ, میرے پاس کپڑا نہیں جس سے پردہ کر سکوں. آپ نے چادر بھیجی اندر کہ یہ پردہ کر لے, چادر اندر گئی, اوپر لی, حضرت سلمان ساتھ آئے, کہا بیٹی کیا حال ہے, اے اللہ کے رسول بیماریوں نے تکلیفوں نے کمر توڑ کے رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اما کر دیں انتفونی سیدہ پریسا اہل الجنہ, کیا تجھے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور اسی قسم کے دوسرے موقع پہ فرمایا میری بیٹی, میرے رب نے تو میرے سامنے پیش کیا تھا کہ جہاما کے پہاڑ سونے کے بنا دوں, میں نے انکار کر دیا. اب کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صفا پہ کھڑے ہوئے جبریل اسلام صاحب, آپ نے فرمایا یا جبریل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفت من صدیق, اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, آل محمد کے گھر میں مٹھی بھر جو نہیں ہے, مٹھی بھر جو اللہ کی غیر ہر قسمیں آئے. ابھی آپ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی, آسمان میں دھماکہ ہوا, آپ نے فرمایا امر اللہ القیامت ان تقوم, کیا یہ قیامت آ گئی؟ جبریل اسلام نے کیا نہیں سمع کلام انظر الیک ملکا لم ینزل من قبل, آپ کی بات پہ اللہ ایک فرشتہ بھیج رہے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. فرشتہ کس حال میں, تشت ہاتھ میں ڈھکا ہوا ریشمی رومال سے اور اس پر چابیاں رکھی ہوں, وہ حاضر ہوتا ہے, سلام کرتا ہے, یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامت, آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا, اباسنی الیک بمفاتیح خزائن الارض, اور یہ ساری زمینوں کی کنجیاں لے کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وہ امرنی, اور مجھے کہا ہے ان اعرض علیک ان اسیر ما کا جبال قیامت ذهبا شدتا زمردا یاقوتا فعلت عبدا رسولا او ملكا رسولا, قال لا عبدا رسولا, اور مجھے کہا ہے کہ میرے نبی سے کہیے اگر آپ چاہیں تو تہاما کے پہاڑوں کو سونے کا, چاندی کا, زمرد کا, یاقوت کا بنا دوں, آپ کے ساتھ چلاؤں, ٹھہریں گے نہیں, اسیرا ساتھ ساتھ چلاؤں, آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے, آپ کو بادشاہ چاہیے یا غلامی اور عبودیت چاہیے؟ کہا نہیں, اپنا رسولا غلامی چاہیے, مجھے مال نہیں چاہیے. اس محنت کو آسان کیا, ذمہ کیا امت کے کہ ساری دنیا کے انسانوں میں دین کی محنت کرنا گوارا تھا, مگر نہ حضور آج ہم میں موجود ہوتے اور آخری انسان تک اس دین کی محنت کو پہنچاتے رہتے, خود تو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا, امت کو کھڑا کیا, کیوں ہوا اب اس کے بعد؟ انما تعثم ویسرین, حضور فرمائے تم بھیجے گئے ہو آسانیاں کرنے والے, ولم تبعثوا معسرین, تمہیں تنگی کرنے والا نہیں بھیجا گیا. حضرت ربیع بن عامر کسرا کے دربار میں رستم سپہ سالار کے سامنے ٹھوک بجا کے اس امت کی آمد کو بتلا رہے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم کس لیے نکلے ہیں. ان اللہ ارتاحنا، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث کیا ہے. لنخرج العباد ان عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی پر ڈالنے کے لیے پہنچایا. اتنا دکھ پہنچایا کہ شاید ہی کسی نے اتنا دکھ پہنچایا. یعنی ہرشی نے آپ کو آ کے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ دکھ پہنچایا کہ کسی جگہ ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زور زور سے ہٹکیاں بھر کے رونا، لیکن اپنے چچا حمزہ کی لاش پہ آپ کتنا روئے کہ دور تک رونے کی جا رہی تھی، اور آپ کی ہٹکی بنی ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، ہم نے اپنے عرش پہ لکھا ہے ان حمزہ ذات اللہ واسب رسول ہی، حمزہ اللہ کے رسول کا شعر ہے. آپ خبر کی کتنا روئے آپ، کتنا روئے، اس کے قاتل پہ کتنا درد آیا ہوا، اور حضرت حمزہ پہ 70 مرتبہ جنازہ پڑا، 70 مرتبہ. اور جب مدینے میں آئے، ابھی لوحہ منع نہیں ہوا تھا، مدینے میں آئے تو گھر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی، آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو رہا ہو گئے. اما حمزہ تو فلاح بلاس کیا لا، آئے میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے انصار کی عورتوں سے کہا جاؤ حضور کے دروازے پر جا کے رو. انصار کی عورتیں آئیں کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے چچا کے لیے رونے آئی ہیں. آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، اللہ تمہیں جزاک خیر. کتنا کتنا دکھ اٹھایا وحشی سے آپ نے کہ شاید اتنا کسی سے اٹھایا. بہت روئے آپ، بہت روئے. اور جب مکہ فتح ہوا تو وحشی باغ کے تائف چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور یہاں سے وحشی کو مراسلہ لکھا، یہ وہ انسان ہے اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کا خون ماؤ، جو اسے قتل کر دے ٹھیک ہے. دکھ اتنا تھا اس پر، جو اسے قتل کر دے ٹھیک ہے. ایسے انسان پر کہ جس کو دیکھنا گوارا نہیں، جس کے قتل کا حکم دیا ہوا ہے اس کا بھی درد ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے. وحشی کو اپنے پاس آدمی بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو ایمان لے آئے جنت میں چلا جائے گا تو جہنم سے بچ جائے. وحشی نے جواب میں کہا میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ، تیرا رب کہتا ہے کس نے زنا کیا، قتل کیا، شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا، میں نے یہ سارے کام کیے ہیں، میرے لیے کون سا راستہ ہے، ہر سجد نہیں میں رخ سکوں، میرے لیے کوئی راستہ باتیں ہو. حضور کو واپس آئے آج وہ یوں کہہ رہا ہے، آپ نے پھر بھیجا ایک آیت لکھ کر اسے کہو کہ میرا رب یوں کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل صالح اختیار کیا، ان کی برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دی جائیں. وہ پھر وحشی کے پاس گئے، وحشی ان کو پڑھنا، وحشی نے پڑھا، کہنے لگا ان هذا لشرط شدید، یہ بڑی کڑی شرطیں ہیں، ایمان توبہ عمل صالح، لعلی لا اقدر على ذلك، شاید میں یہ نہ نبھا سکوں، کوئی اور راستہ بتلاؤ. اب یہ پھر واپس آئے. آپ اندازہ کیجیے میرے بھائی اور دوستوں نبی کے ذرف کا اور اس کی شفقت کہ یہ کس آدمی سے بات چل رہی ہے. آپ نے پھر تیسری آیت لکھ کر بھیجی کہ میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک نہیں بخش معاف کروں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کروں گا. اب ایمان لیا، وہ بچا گیا، اور ہاں کہنے لگا یہ تو اللہ کی مرضی پر بات موقوف ہو گئی، جسے چاہے گا معاف کرے گا، اگر مجھے معاف نہ کیا تو کوئی اور ہو تو بتاؤ راستہ. یہ پھر واپس آئے، پھر حضور سے کہا، آپ نے پھر چوتھی آیت لکھ کر بھیجی کہ اسے کرو میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا امید مت ہو سب معاف کر دیا. کیسے جب پڑھا اما ہذا فنعم، یہ بات تھی آیا منہ چھپایا ہوں، کیسے منہ چھپایا ہوں، منہ اس لیے چھپایا ہوا تھا کسی نے دیکھا تو قتل کر دیا جائے. منہ چھپائے ہوئے آیا اور یوں کپڑا ہٹایا، کشفان ہو جائے اور فرماتے ہیں فلم یرہ الا بالقائم اشهد شهادۃ الحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا گئے اور یوں چونک کر اٹھے, یوں دیکھا آنکھوں سے اوحی ان انت, تو وحشی ہے؟ عرض کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وحشی کیا مطلب کہ اجازت دی کہ ہم اسے قتل کریں؟ آپ نے فرمایا دہو چھوڑو, لا اسلام رجل واحد حق ولی من قتل الف کافر, ایک آدمی کا ایمان لانا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. بیٹھ جا بخود, بیٹھ جا. سامنے بتایا اخبرنی, بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قبل کیا؟ سارا قصہ پوچھا تو سمجھا وہ حق, ارے تیرا بھلا ہو, رہی بہنگی وجہ حق, میرے سامنے مت آیا کر, تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آیا تھا, میں برداشت نہیں کر سکتا, کسی اور کو بیٹھا جس کو دیکھنا گوارا نہیں اس کو جنت میں جانے کی نبی کے اندر میں فکر اور قرآن لگی ہوئی. یہ سب امت کو ہم تقریر کیا کہ ساری ضرورتوں کو قربان کر دو لیکن اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی جو محنت ہے اس کو مقدم کرتے چلے جاؤ. ساری ضرورتیں قربان کرنا سکھایا اور اللہ کے نام پر جان کو قربان کرنا سکھایا اور اس کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا. بھوک میں جا رہے ہیں اور پیاس میں جا رہے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم نے سارے عالم میں اتمام امر کرنا ہے اور دین کو پھیلانا اور پہنچانا ہے. کیا کالے, کیا گورے, کیا بوڑھے, کیا جوان, ایسا جذبہ بھر دیا اندر میں. کتنا آدمی کہتا ہے اور ضعیف ہے, بوڑھا ہے, پاؤں سے لگ رہا ہے, یا رسول اللہ واللہ اريد ان اطال جنت بحرجتی, اے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ جنت کو اسی لگڑے پاؤں سے رونتا ہوا چاہوں. بچے چھوٹے چھوٹے چھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ کر دیں اور میں تو اللہ کے نام کی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ابن ابی وقاص چھپ رہے, بھائی نے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ کہا حضور نے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے اور میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نام. ایک کالا آدمی آتا ہے, یا رسول اللہ رجل اسود ذبیح الصورة لا مال لی, کالا بدصورت کوئی مال نہیں, میں کیا کروں, میں اللہ کے راستے میں جان دوں مجھے کیا ملے گا؟ پلکل جلنا, تجھے جنت ملے گی. کا بہت اچھا, تلوار اٹھائی, مجمع میں گھسا, جان دی. اس کی لاش کو اٹھا کے جب حضور کے سامنے لایا گیا تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا لقد حسن اللہ ہوا جہاز, کالے تجھے اللہ نے بہت خوبصورت کر دیا, وطیلہ برائے حسد اور تیری خوشبو کو عمدہ کر دیا, وقفا مالت اور تیرے مال کو بہت زیادہ کر دیا, وہیں لہرا سنتین من الحور العین يتنازعان علیہ فی جبتی, اور میں دیکھتا ہوں کہ دو حوریں اس کے کفن پر اس کے سینے کے اوپر کھڑی لڑ رہی ہیں, ایک دوسرے سے سبقت کر رہی ہیں. آگے جانے قرآن قرآن دینا سکھایا اور دین کی محنت کرنا سکھایا, ہر حال میں سارے عالم میں دین کو پھیلانے کا ذمہ دار بنا, لہٰذا ہر حال میں ان کو نکلنے والا بنا. اس صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ, حضرت ان کا نام تھا صاحب, ایم لونی سوادی و تمامت وجہی من دخول الجنہ, میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روکے گا. ایک کالا آدمی آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کالا ہوں, آپ خوبصورت, میں بے حسب کا, آپ حسب نظر والے, میرا دین کوئی نہیں, آپ نبی, اگر میں ایمان لے آؤں آپ والا کام کروں, عمل تو بما عملتا, یہ الفاظ کہے عمل تو بما عملتا, جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ میں عمل کروں, مجھے کیا ملے گا؟ میں آپ کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا مت گھبرا, ان بیاض وجه الاسود یرام من مسافة الف عام, کالے مومن کو اللہ وہ حسن دے گا اس کے چہرے کی روشنی ایک ہزار سال سے دکھائی دے. وہ تو ایسا اچھلا کہ لگا تو پھر وہ کیسے ہوگی جنت؟ جب دو چار سوال کیے ہر عمر نے کہا چپ بھی رہے, حضور کو تنگ کر رہا ہے, حضور نے فرمایا اس کو چپ رہے, کہا ہو سر چھوڑو پوچھنے لو. اللہ نے اس کی طلب پہ سورہ چار کو اتارا, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, سورہ چار اتری, وہ رونے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی آنکھیں یہ جنت کا منظر دیکھیں گی میں بھی دیکھ سکوں گا؟ آپ نے فرمایا بالکل تو دیکھے گا. یہ سنا شیخ ماری اور جان نکل گئی. واقع ہے وہ سعد آتے ہیں, میرا کالا رنگ جنت میں جانے سے روکے گا؟ فرمایا نہیں. کہا پھر میں غریب آدمی حسب نسب والا ہوں، غریب بدسورت ہوں، کوئی مجھے لڑکی نہیں دیتا شادی کے لیے. آپ نے فرمایا احضر الیوم عمر بن وعد الثقفی، آج عمر آئے ہیں، عمر بن وعد الثقفی آج آئے ہیں اور وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اس کے گھر جا اور اسے کہا تجھے اپنی لڑکی نکاح میں دے دے. اب یہ گئے اور وہ کان میں اجمل نکاح مدینہ، وہ مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں گئے، دروازہ کٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی کے ساتھ نکاح. جو غالباً انہیں یقین نہیں آیا یا بشری تقاضے سے مجبور ہوئے اور بھاگ گیا. کیا بات کرتا ہے؟ اور وہ تو ڈر کے واپس آ گئے. بیٹی نے پیچھے سے سنا، اس نے آ النجات النجات یا ابتا قبل ان یفتح الوحی، اے ابا جان اپنی نجات کی فکر کرو قبل اس کے آسمان سے وحی آئے اور آپ کو رسوا کر دے، مجھے منظور ہے جب اللہ کے رسول کا امر ہے. اور یہ بھاگے بھاگے گئے، مجلس میں پہنچے، حضور نے دیکھا، فرمایا انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو وہی ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو گھبرایا. فرمانے لگے آپ حکم دیجئے، مجھے معاف کیجئے، میرے لیے استغفار کیجئے، میں تیار ہوں. آپ نے 400 درہم پہ نکاح پڑ دیا. کہا جا لیا اسے. کہا کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو چمڑی بھی نہیں ہے، لاؤں کہاں سے؟ مہر پہلے دیا جاتا تھا. آپ ہے تو عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمان سے فرمایا، ان سے کہا ان سے جا کے 200 روپے لے لو. وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے 200 سے زیادہ ہی دے دیا، ہر ایک نے 600, 700, 800 اس کے پاس جمع ہو گئے. بڑے خوش ہوئے کہ واہ واہ 400 گئے مہر میں، باقی کا کوئی سامان خریدوں. بازار میں آئے، قدم اٹھ رہے تھے، کان میں آواز پڑی النصیر النصیر، نکلو نکلو النصیر، یا خیل اللہ اے اللہ کے سوارو، پھر کبھی سوار ہو جاؤ. جہاں تھا وہیں قدم رک گئے. ونظر نظر فی السماء، اور آسمان پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور ہاتھ اٹھے، اللہم الہ السماوات والارض و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے زمین آسمان کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لاجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون، یہ درہم اور وہاں جائیں گے جہاں تو راضی، تیرا رسول راضی، مسلمان راضی. تلوار خریدی، گھوڑا خریدا اور گھاٹا باندھ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو، اور وہ اس لیے چھپایا ہوا تھا اگر حضور نے دیکھا تو واپس کر دیں. آپ نے تو بھیجا تھا جہاں زفاف منا، اجے زفاف پہلی رات شادی کی بیوی کو لیا فوج کر اور وہ جا رہا ادھر کو، اور کیا پتا واپس ہی نہ آئے، اور اس خوف سے اگر حضور نے دیکھا تو مجھے واپس کر دیں گے، چڑا چھپا لیا. یہ حدیث میں نہیں آتا، میرا اپنا خیال ہے کہ اس لیے چہرہ چھپایا ہوگا، ورنہ چہرہ چھپانے کی وجہ تو اور کوئی نہیں تھی. بعض مسلمانوں نے پوچھا یہ کون ہے چہرہ چھپانے والا، ہر سبھی نے فرمایا حضور کوئی بچے گا. تو جب لڑائی شروع ہوئی اور ان کا گھوڑا مارا گیا اور یہ گھوڑے سے کودے اور یوں آستینیں چڑھائیں، سبانا سوار دسا ہے گئے، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے تو آپ نے پہچانا ہمارا تم ان کا، ارے تو مجھے صاف دکھائی دیتا ہے. کہنے لگا بے ابھی ان کا ہوں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان میں ساتھ ہوں. کہا صاحب تو صحیح تھا، تو صحیح ہو گیا. یہ سننا تھا چھلانگ لگائی، مجمع میں گھسے، آواز کجی اسی بفات سعد شہید ہو گئے، سعد شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لپ کے اور اسے اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو جڑی لگ گئی، چہرے کو صاف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ماں آتیت رائے حسد وہ حق تک الا اللہ ورسول، اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو کیا پیاری ہو چکی ہے، اور تو اللہ اس کے رسول کا کیا پیارا ہو چکا ہے. اور پھر منہ گھیرا اور ہنسے اور فرمایا ورد الحوض رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم حوض پہ پہنچ گیا. ابو لبابہ کہنے لگے حوض کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو مجھے میرے رب نے دیا ہے جس کا پانی دودھ سے سفید شہد سے میٹھا، ایک دفعہ پیے گا پیاس نہیں لگے گی. ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ روئے مسکرائے تیرا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فشل کر گلا دے، میں رویا ہوں سات کے شوق میں اور اس کی جدائی اس کی قربانی پر، اما دیکھتی فضل الجلت ہی مل اللہ اور مسکرایا ہوں اس کے درجات کو اللہ کے ہاں دیکھ کر، اما اعراضی عن اور اس نے منہ پھیرا ہے، فلما رأيت من الحور العين يتبادرنه كاشفات سوقهن وباديات خلاقينهن فأعرضت عنهن، اور میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ جب یہ شہید ہوا میں نے دیکھا جنت کے ہورے اس کی طرف دوڑ کے آ رہے تھے اور ان کی تیزی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا اور ان کے پاؤں میں بڑی بازیب نظر آ رہی تھی، میں نے شرم کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے ساتھ کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے ساتھ کو تم سے زیادہ خوبصورت دینی عطا فرمایا، ہم کا کرنے والے فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں اوپر والی جنت، اللہ پاک نے جنت کو بنایا اور اس میں سے جنت اور فردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنایا اور قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وختم علیہا اور اس پہ مہر لگائی، اور یفتحہا کل یوم خمس مرات اور دن میں پانچ دفعہ اسے کھولتا ہے اور اللہ اسے فرماتا ہے ازدادی جیبن لاولیائی وازدادی حسن لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا اور میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا، جسے پانچ دفعہ اللہ کہتا ہے خوبصورت ہو جا اس کی خوبصورتی کو کون سوچ سکتا ہے، سب کچھ کرنے والے اوپر جانے والے اللہ پاک اس جنت میں جائیں گے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ تو نہیں ہے ملدان مخلدون جن کے آگے پیچھے نوکر کر رہے ہوں گے ایسے خوبصورت کہ جنہیں دیکھ کے ان سجدے میں گرے گا پہلی مرتبہ، وہ نوکر کہے گا آپ مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا تم تو فرشتے نظر آتے ہو، وہ کہے گا میں تو آپ کا نوکر ہوں فرشتہ کا ہوں، پیاروں کے ساتھ آپ گوروں کے ساتھ اور اس میں ایسی شراب کے ساتھ، حضور نے فرمایا ایک قطرہ جو گلاس کی تہ میں باقی رہ جاتا ہے پینے کے بعد اس قطرے کو اگر انگلی کے پورے سے لگایا جائے اور آسمان سے نیچے کر دیا جائے تو وہ قطرہ سارے عالم کو معطر کر دے گا، اس پورے گلاس کی خوشبو کیا ہوگی اسے پینے والا پیتا چلا جائے، اور پھل ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے، وہ جنت کے پھل کی چار سفتیں ہیں، اعلیٰ من العسل وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، علیہ من الزبد اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں، اشد بوادم من اللبن وہ دودھ سے زیادہ سفید ہیں، لیس فیہا عجم کسی پھل میں گٹھلی کوئی نہیں ہے، ایک بدو آیا یا رسول اللہ حل سے جنت من عنب، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بتھیرے ہوں گے، کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مصیرت شہر الغراب لا یقع ولا یخطر ولا ینفنی، ایک تو ایک مہینے اڑتا چلا جائے نہ بیٹھے نہ سستائے نہ دائیں بائیں جائے، پھر ایک مہینے کے بعد اس کا ایک گچھا ختم ہوگا، کہے گا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ نے پانچ سارا اونٹ جمع کر کے اس کی کھال کھینچ کے ڈول بنایا، جنگل بتھیری دفعہ بنایا، آپ نے فرمایا وہ ایک ڈول جو بڑا ہے کتنا بڑا ایک دانہ ہوگا؟ کہنے لگا رن تشمی علی و علی واہ پھر تو مجھے میری بیوی کو کافی ہوگا، آپ نے فرمایا وہاں متاشیرت تیرے سارے قبیلے کو کافی ہو جائے، پھل جیسے چاہے پھل جیسے چاہے، جنت کی ایک کھجور بارہ ہاتھ، جنت کی کھجور بارہ ہاتھ لمبی ہو، ان لسمرت الجنت اتنا عشر ذراعا، جنت کی کھجور کا جو پھل ہے وہ بارہ ہاتھ لمبا ہو، اور اللہ پاک انہیں وہ حسن جمال عطا فرمائے گا کہ آج آدم علیہ السلام کے قدم پر سات ہاتھ اونچے سات ہاتھ چوڑے، علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے عمر پر، علی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کے حسن پر، علی قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کے دل پر، علی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر، ایک ایک آدمی کو اللہ پاک ایسا حسن جوان اجرت داڑھی نہیں ہوگی، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، عورت بغیر داڑھی کے، اجرت بغیر بالوں کے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بیدن سرخ اس کے چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے، اور سر پہ ٹائر ہوگا جس کا اگلا موتی مشرق اور مغرب کو شرماتا ہو اور مشرق اور مغرب کو روشن کرتا ہو. وہ جنت جو اللہ پاک نے اوپر بنائی ہے صادقین اس میں جائیں گے. دنیا میں سبقت کرنے والے جنت میں تو سبقت کرتے چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا انی لاہر فوجلن جس میں ہی اور جس میں ابھی ہے وہ ان ہی لا یا من ابواب جنت الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کا نام باپ کا نام ماں کا نام بھی جانتا ہوں جنت کے جس دروازے پر جائے گا جنت کہے گی مرحبا مرحبا. حضرت سلمان نے کہا مرتفع شان یا رسول اللہ یہ اونچی شان والا یا رسول اللہ کون ہوگا؟ آپ نے ابو بکر کو دیکھا وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ جو ابو بکر ہے جسے جنت کی آٹھوں دروازے پکارے. تو فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ من لؤلؤة بيضاء میں نے جنت میں محل دیکھا سفید موتی وشعند یاقوت حمراء سرخ یاقوت جڑے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل فطن من قریش یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے. میں نے سمجھا یہ محل میرا ہے. اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں نے سمجھا میرا ہے. فقعدت لأدخله میں چلا داخل ہونے کے لیے تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یہ تو عمر بن الخطاب کا ہے. آپ نے فرمایا ما منعنی ان غیرۃ یا ابا حفص اے ابو حفص تیری غیرت کیا بھائی ورنہ اندر جا کے دیکھ ہی لیتا کیا سب. حضرت عمر نے فرمایا اب علی کا اور یا رسول اللہ میں آپ کا غیرت کھاتا یا رسول اللہ. حضرت عثمان بیٹھے تھے ان کو دیکھا یا عثمان اے عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے تو رفیق میرا ہے جنت. حضرت علی پاس بیٹھے تھے ان کا ہاتھ میں پکڑ لیا ہاتھ میں ہاتھ یا علی افرنا ان يكون منزلك مقابل منزلي اے علی کیا تجھے پسند ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بیٹھے تھے یا طلحہ و یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری ہیں میرے حواری تم ہو. یہ صادقین ہیں جو آج سبقت کریں گے ان کے ساتھ جائیں گے. انکم علا تیجنت انکر ربکم مالم تضوفیکم سکرتان وسکرت الجال وسکرت حب العیش وانتم تجاہدون فی سبیل اللہ وتامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد پر اور کھلی نشانی پر ہو جب تک تم میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوتی اور جہالت پیدا نہیں ہوتی اور تم اللہ پاک کے راستے میں جہاد کر رہے ہو دعوت دے رہے ہو نیکی پھیلا رہے ہو برائی سے روک رہے ہو. اذا ظہر فیکم حب الدنیا جب تم میں دنیا کی محبت آئے گی لا تامرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون یومئذ بالکتاب والسنۃ فالسابقین الاولین من المهاجرین والانصار. جب تم میں دنیا کی محبت آئے گی نہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے محنت کرو گے نہ دعوت دو گے نہ نیکی پھیلاؤ گے نہ برائی سے روکو گے. اس زمانے میں جو اللہ کی بات کرے گا اور اللہ کے رسول کی بات کرے گا اس کا حشر صادقین اور اولین کے ساتھ ہوگا. صادقین اولین مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہوگا اور وہ جائیں گے سب سے بڑی جنت الفردوس میں اور یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے. ولحم طیر مما یشتہون اور ایسے اللہ تعالیٰ گوشت کھلائے گا پرندوں کے جیسے چاہو گے. پرندے بولیں گے آگے جھگڑا کریں گے. ایک پرندہ کہے گا اللہ کے دوست مجھے کھا دوسرا کہے گا مجھے کھا تیسرا کہے گا مجھے کھا. ایک بولے گا یا ولی اللہ روحیت من الجنت تحت العرش اے اللہ کے دوست میں نے جنت کا فردوس سے ہاتھ پکڑا ہے وشربت من ماء سلسبیل اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے آج جانب مطبوط یہ ایک جانب پکی ہوئی ہے اور دوسری بھنی ہوئی ہے تو مجھے کھا. کسی ایک کا دل میں خیال آنا آئے گا یہ کھاؤں نہیں جیسا چاہے گا بھون کے آئے گا کھائے گا اور ہڈیاں پھینکے گا وہ پرندہ بن کے ہوتا چلا جائے گا. ایک پرندہ جنت میں 70,000 اس کے پر ہیں لہو 70,000 جنا ہے اس کے 70,000 پر ہیں. جب وہ اڑتا ہے تو پروں کو پھیلاتا ہوا اڑتا ہے. اسے بلائے گا میاں ادھر آ ادھر آ وہ آئے گا سامنے بیٹھے گا ابھی فرمائی اس کا مجھے کھانا کھلا فیم تو صرف اجنے ہاتھ ہوں وہ پروں کو یوں پھڑ پڑائے گا. فکل جنا ہے ہر ہر پر یوتی لہو لونم من الطعام ہر ہر پر میں سے کھانے کی قسمیں گریں گی ہر قسم کا الگ ذائقہ اور ہر قسم کا الگ رنگ ہو. 70,000 قسم کے کھانے ایک دفعہ پر پڑانے سے ولحم طیر مما یشتہون کھلاتا ہوا اڑتا چلا جائے. وزور العلم کا انفاظ ابن المقلون، اور ایسی عورتیں جو موٹی آنکھوں والی جیسے موتی ہو چھپا ہوا. حضور نے فرمایا اللہ پاک نے جنت کی عورت کو چار سنوں سے بنایا، میرے مشک مشک سے، زعفران، انبر، کافور، من اساد رجلیہا الى رقبتیہا من الزعفران، پاؤں سے لے کر گھٹنے تک زعفران کی آمیزش، من رقبتیہا الى قدمیہا من المسک الاصفر، گھٹنے سے چھاتی تک خالص مشک کی آمیزش، من صدیہا الى عنقہا من العنبر الاشعر، چھاتی سے گردن تک عنبر اشعر کی آمیزش، من عنقہا الى راسہا من القافور الابیض، گردن سے سر تک کافور ابیض کی آمیزش. لو بسخت بسخت ان سے سہر العجب ماورا، سمندر میں پھوک ڈالے سمندر میٹھا ہو جائے. اور ہے اللہ حضور نے فرمایا ان فی الجنت حورا اسمها العینا، جنت میں ایک حور ہے اس کا نام عینا ہے، ان یمینها سبعون الف وصیف وان یسارها سبعون الف وصیف، اس کے دائیں طرف 70,000 خادم اور بائیں طرف 70,000 خادم، اور وہ پکار پکار کے کہتی ہے این العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کو روکنے والے. ظہور العین اللہ پاک نے اپنے خاص عورت میں تیار کیا. میرے بھائیوں اور دوستو، سبقت کرنے والے آگے سبقت کرتے چلے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ستا نور ان فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، فرفعوا ابصارہم، آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے، فیضا ہو ہمیں پہرے ہو رہا تحقق کی وجہ ہو جا، کیا دیکھیں گے ایک حور اپنے خاوند کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہنسے گی، اس کی دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی کہ دنیا کی مومن عورت اگر وہ ایمان کو بنا لے گی اور عمل کو بنا لے گی تو اللہ پاک اس کو اور اونچا سر پہ چلا جائے گا اور جنت کی عورت سے زیادہ حسن جمال عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، ہر پہلی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک مجمع لگے گا، جنت کے روح اپنے اوپر فخر کریں گی، علاوہ رحم نعمات فلا نمت، سنو ہم ہمیشہ جہان کبھی بڑھاپا نہیں آیا، ونعن الخالدات فلا نموت، ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں آئی، ونعن الراضیات فلا نخف، ہمیشہ راضی کبھی غصہ نہیں آیا، ونعن المقیمات فلا نرحل، اور ہمیشہ پاس رہنے والی کبھی چھوڑ کے نہ گئی. یہ چار صفات دنیا کی عورت میں نہیں ہے، بڑھاپا آتا ہے، لڑائی کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے، موت آتی ہے، چھوڑ کے جاتی ہے، لیکن اس کے جواب میں مومن عورتیں جو اللہ کے حکموں کو اور حضور کے طریقوں کو پورا کرتے ہوئے چلی گئیں وہ کیا فخر کریں گی. علاون ان المصلیات فما صلیتن، سنو ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نمازیں نہیں پڑھی، ونعن الصائمات فما صمتن، اور ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ونعن المتوضعات فما توضعتن، اور ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے، ونعن المتصدقات فما تصدقتن، اور ہم نے صدقات خیرات کیے تم نے صدقات نہیں دیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنا ہن، ان صفات پر اللہ انہیں ان کا غالب فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا ان المؤمنات افضل من الحور العین ب70 الف ضعف، دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میرا خاوند اللہ کے راستے میں گیا، اب مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں بھی اس کے برابر اجر لے لوں، میں بھی اس کے برابر اجر لے لوں. آپ نے فرمایا تصلین ولا تقعدین وتصومین ولا تفطرین وتذکرین ولا تفطرین حتى يرجع، تو نماز پر، بیٹھ مت، رو مت، افطار مت کر، ذکر کر اور چھوڑ مت جب تک کہ وہ واپس نہ آئے. اس نے کہا اب اسی گزارے گیا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ایسا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ولوکم وقتی ما بلغت الحشیر من عملہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو ایسا کر بھی لے تو اس کے عمل کے تجھ سے حصے کو نہیں پا سکتے. ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ کیف لی ان انفق من مالی حتی ابلغ بہ درجۃ المجاہد فی سبیل اللہ، میرے پاس مال ہے، میں چاہتا ہوں مال خرچ کر دوں اور اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر پا لوں. آپ نے فرمایا وما مالک، کتنا مال ہے تیرا؟ انہیں کہا 6,000. ستۃ آلاف، میرے پاس 6,000. آپ نے فرمایا لو تصدقت بها ما کان عدل نومۃ الغازی فی سبیل اللہ، تو سارا لگا دے اللہ کے راستے میں جو انسان سو رہا ہے اس کی نیند کا اجر بھی نہیں پا سکتا، اس کے اعمال تو اعمال تو اس کی نیند کے اجر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ پاک کے ہاں یہ اتنا اونچا راستہ ہے. ایک صحابی تبوک کی لڑائی سے واپس آتے ہوئے ایک نخلستان دیکھا, حضور کے پاس دل میں خیال آیا یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا, عبادت کروں گا, اور بس موت آئی. اپنے مقصد سے ہٹنے کی بات سوچی, حضور کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں, آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس نے کیا پوچھا؟ مجھے کوئی گناہ کی بات پوچھی؟ اس نے پوچھا عبادت کروں گا, یہاں بیٹھا رہوں گا, یا اللہ اللہ کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارا ان لمب ہوگا میری یہودیا ورن نصرانیا. کیا کہتے ہو؟ میں یہودیت اور نصرانیت کو لے کے نہیں آیا, ولیکن بوہست ہو بالحنفیہ السنہا, میں حنفیت کو لے کے آیا ہوں, سیدھے راستے کو لے کے آیا ہوں, آسان راستے کو لے کے آیا ہوں. ولا مقام عادکم فی الصف, تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا خیر من عبادت ہی سبعین عاما, 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے تمہارا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونا. ایک رواج. دوسری رواج, ولا مقام عادکم فی سبیل اللہ خیر من قیامہ 60 عاما, تمہارا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونا 60 سال کی عبادت سے بہتر. تیسری روایت, والا مقام عادتن فی سبیل اللہ خیر من قیامہ عمرہ, تمہارا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ساری زندگی عبادت سے بہتر. چوتھی روایت, والا موقف فاتن فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود, ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ساری رات حجر اسود کے سامنے شب قدر میں عبادت کرتا رہے, اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ انبیاء کا راستہ ہے, اور انبیاء کا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہ ساری دنیا کے انسانوں کا سر دکھا کے اور ان کے اندر دین کی محنت کرنا, اپنی جان مال کی قربانی کو دے کر یہ محنت کرتے کرتے یہاں سے چلے گئے. اللہ اپنا پڑوس نصیب فرمائے گا, عام لوگوں کو دن میں 2 دفعہ ملے, عام لوگوں کو ہفتے میں 1 دفعہ ملا کرے گا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مقصد بنایا صادقین بن گئے, ان کو دن میں 2 دفعہ اپنا دیدار کروایا کرے گا. صبح بھی ملے گا, شام بھی ملے گا, صبح بھی ملے گا, شام بھی ملے گا. اور وہ اللہ پاک جو پہلی دفعہ اسے دیکھیں گے, جب پہلی دفعہ اس کا دیدار ہوگا, تو سب کے ساتھ مفروض حیران کہیں گے, یا اللہ ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے, آج اجازت دیجیے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. اللہ فرمائیں گے سجدے دنیا میں ختم, اور یہاں کوئی سجدہ نہیں ہے. اور کوئی ایسا نصف کا منظر ہوگا کہ حضور نے فرمایا ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی, اللہ فرمائیں گے واپس جاؤ, واپس نہیں جائیں گے, ہم واپس نہیں جاتے, ہم تو آپ کو دیکھیں گے, ہم تو آپ سے باتیں کریں گے, ہم تو واپس نہیں جاتے. اللہ فرمائیں گے آپ کو جانا پڑے گا, جاؤ واپس, واپس آئیں گے وہ ہم کار ہوں. اور یہ نعمت اللہ دن میں 2 دفعہ ساتھ ہوتے ہیں عطا فرمائے گا. جب اللہ کے دیدار سے واپس آئے گا, پیچھے سے آواز آئے گی, یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست, لوگ کے دیکھے گا, فیضا ہوا تو جاریت, کیا دیکھے گا؟ ایک لڑکی کھڑی ہے, علیہا 70 لبن, جس پر 70 جوڑے ہیں, اور جنت کے جوڑا ہر جوڑے کا رنگ الگ ہے, اور ہر جوڑا ہر گھڑی میں 70 رنگ بدلتا ہے, اور اس کے سر پہ تاج ہے, اور اس کے جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم چھن چھن کے باہر آ رہا, اور وہ مسکرا کے کہتی ہے, امالت افینا میں رغبتن, آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گا من آج ہی من من انسی من انسی, کون ہے تم, کون ہے تم؟ وہ کہے گی انا من اللواتی, قال اللہ تعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اے اللہ کے دوست, میں ان نعمتوں میں سے ہوں جنہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. 40 برس ایک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے, 40 برس اسے اور اس کے ماحول کو دیکھ کر, ادھر ادھر جو نعمتیں ہیں خالی دیکھنے میں 40 برس گزارتے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ہے محنت کا میدان, دنیا محنت کا میدان نہیں ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر, یہ ساری کائنات, ساری دنیا, ساری دنیا, آپ نے فرمایا من سال نفسہ فی شہر رمضان, جس نے رمضان میں اپنے نفس کی حفاظت کی, لم یشرف فیہ مسکرن, نشہ نہیں پیا, لم یعمل فیہ خطیئتا, کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا, لم یقذف فیہ مومنن بہتان, اور کسی مومن کو بہتان نہیں باندھا. ان صفات کے ساتھ رمضان اگر گزار دیا, زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حوراء, اللہ رمضان کی ہر رات میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتے ہیں, اور بنا لہ کفرن, اور اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں, من لولوتن, موجودہ معشہن بھرا ہوا, بے یاقوت سرخ یاقوت کا, اور کتنا بڑا لو لو مدیا سے دنیا پیے, لکانت مرتبہ عن زن فی الدنیا، اگر ساری کائنات کو اس محل کے بیچ میں رکھا جائے تو جتنا اس دنیا میں بکری کا باڑا جگہ گرے ہوئے ہے، یہ ساری آپ کی ہماری دنیا اس محل میں کتنی جگہ گھیرے گی باقی محل والی؟ یہ بڑا محنت کا میدان ہو سکتی ہے کہ ایک محل اتنا بڑا کہ ساری ساتوں زمینیں کونے میں آ جائے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، سبقت کا میدان یہ، محنت کا میدان یہ، جو اس میں آگے بڑھے گا وہ ہے آگے بڑھنے والا، جو اس میں محنت کرے گا وہ ہے محنت کرنے والا. خدا کی قسم، موت کا اب فرشتہ آئے گا اور یہ محنت کر چکا ہے اور تھک چکا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آئیں گے کہیں گے تم نیا راستہ چلنا چل چل چل, چل, چل